أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال يا إبليس مخنا آدم عليه الصلاة والسلام آدم ملائكو د سجدي تذکرہ شوی و ملائكو سجدا وکړه او ابلیس نکړه انکار وکړ یکون مع الساجدين دا چې دیم د سجدې کوونکو سره شي دا خبره تیرا شیو نو صلی اللہ جل جلالہ دا خبر ابلیس تا کڑے و عددن تپوس کڑے و چتا دا سجدہ اولی و نکلا دا سجدی والا سرم لنشو حکم پرشتو تا مود سجدی تا تا مود سجدی پرشتو آدم علیہ السلام تا سجدہ اکڑا نتا سجدہ اولی اونک اللہ تے تپوسو کرا وجی وضاحت بکاری خام خواہی او سڑے خبرو نمی دا حکم تعمیلو نکی نداغن اب تپوس کہہ کنا اللہ جل جلال ہو دن تپوسو کو ندا اغا تپوس تے او بیاد دا جواب دے نقال او پرمال اللہ تعالی یا ابلیسو اے ابلیسا مالک سشوی دی بتاوانی سو اجدا اللہ تکون ما ساجدین دا چه نشوی تو د سیده کون گو سرا دا پرشتو سرا قانا جواب کی ابلیس ہوئی لم اکن لی اسجد نیم زو نو مزو چه ما سجده کڑی وی لی بشر ان دا سی بشر تا دا سی انسان تا خلق تا ہو من سال سالن چه پیتا کل ده تا اغا دا او چه کلنگی دن کے خاٹنا خارنا خاٹنا اغا خاٹنا چه اغا استشوی دا من حم ام مسنون دا اطور بدبودار خارن نو دا سی بشر تا زسی دا کونکی نیم دا دی آیات کے یو سو خبری ہو رہی یو خبر خدا چې په زاد د باندې د توبه وکړلې وي د خپل حالت اعتراف وکړلې وي نو الټا هغه رزالت کو اور دې لوی تکبر وکړو چې زو او د تسیدا حالانکه دې تا د خټه نه پیدا کړې بدبودارې تورې کلنګې دونکې خټه نه پیدا کړې زدا سي بشر تسیدا کوونکی نه آدم علیه السلام نه خطا شی و توبه وکړو او ازازیل نخطا اشو نو پزید توبی بانده الٹا د خپل تکبر اظہارو دویم خبر پا دی آیات کی پا دی آیات کی اللہ جل جلال ہو انسانانو تا د ابلیس او د اغد نسل د عداوت اظہارو تر قیامت پوری انسانانو تا د دی آیات نا پتہ لگی دیشی چه دا زمونگا ازلی دشمن دی دا زمونگ دا خط سرنه لگی او دا زمونگا دا مادی سرنه لگی دا زمونگ دا پیدایشی مادی دشمن دی اغم دا دا پا نظر که سپک دا دا دا پا نظر که اغا اس شینه دا پا خپل مقابله که دی اغای سپک شیگن طول انسانانو تا دا دی آیات نا اللہ جل جلال ہو دا خبره اغا واضح کر او دریم نمبر خبره چه اغا ده ده آیات نمالومی گی چه اغا ده شیطان وجه اغا تکبرو او خپل ویوالا تکبر ازازیل را خوار کرد بزندان لانت گرفتار کرد ده اغا ده ده تکبرو او ده تکبر ده ده مختلف و زیونو کی قرآن کی پا مختلف و الفاظو ذکر شوید دلتا که داوی دا بشر ده خطه نده ده بدبودار خطه نده ده تا سیجنه نو دام لویش ولویوی دیتا چه ده بلس پکوال بیان کی مطلب دار ازر ده کابل نیم ده زمان سپک سالی ده تا ده بدبودار توری خاٹی نه پیدا کلی ده دوی تا کم او بل ده کی ترشیوی ده دوی انا خیرم منو زد دن بہترم خلقتنی من نار و خلقته من دین تا ده اور نه پیدا کلی مور کی روحانیت ته پا برزی رانا نه پکی دې د خارې نه پیدا کړې د خلک بګردي تورواله د ظلمت ته کته دا لاندې شه دې نو الته کې دا خبره وکړه او بل ځکه پینځل لسمه سي بار کې وسره او بل خبره هم کړې دا چې تا دل په ما باندې فضیلت راکو نزب ادا سي داسې کوم ور سره د بدمعاشي خبرې ذکر کړې ارای ته که هاذ الذی کرمت علی لئن اخرتنی لا احتنکن ذریته الا قليلا دا ټول اولاد ته بدل عملو نه شي مدا د شیطان هغه تکبر هم د دې آیات نه او بدمعاشي هم د دې آیات نه معلومي بیا موږ سره خلق دوستی کوي ها لګیاري خلق وسره خو دوستانه ساتي بس څه وته ویا کوي د سنگ یار ایتي جوړه حالانکه د لستونی مار شیطان نا خلقو دا سنگ یار جو اکڑے آلائن کے دلستونی مار نقالا اوی دی شیطان لم اکن لی اسجد نیمز چسی دوکم لی بشر ان خلقتہو آغا بشر تا چتا پیدا کردے من سلسال من حم ام مسنون دا کلنگی دن کی تور بدبودار خٹن او دا اول اغا دا خبره میاد وساته سلورم چې دا اول اغا شی د شیطان چې د قیاس کړه د چې دا شی د دینه بهتر دی هرانګه دا الله حکم وکړه دا الله حکم په مقابله کې قیاس نه وکړه امامان کی اسی مزلي ذکر کړي بعد ټیم کې امامان او خلک وي دا چې کوم سلور امامان دي او یې غي قیاس کې اول قیاس شیطان کړه امامان دا اللہ دا حکم پا مقابلہ کی قیاس نہ کی کرا جو قرآن و حدیث کے سراحت سرا مسئلہ نہیں نو اغی بیا قیاس سرا مسئلہ رو باسی قیاس یو قانون دیتا سو پینے پوئے گے بارحال تم رہے ہو رہے قیاس یو قانون دے چی داغی پزری سرا دے شرع مسائل ثابت ہو لیشی نو چی کلا قرآن او حدیث کے سراحت سرا مسئلہ نہ ملا بھی گی اجماع کے دریو دلائل ہوگی نو سلورم قیاس تے اغی سرا امامان مسئلہ رو باسی ہو چی کم زکی سراحتن قرآن و حدیث کے حکم نہیں او دلتا خودتا مقابلہ کی صراحت حکم موجود ہو چیتا سجدہ ہوگا او دا حکم پا مقابلہ کی ہوئی ندا شیخ ورد دا لاند دا دا باند دا زد دین پیدایم نظر سنگا دیتا سجدہ ہوگا اللہ دا حکم پا مقابلہ کی قیاس او اکل او رائے ہو چلے گا حالانکہ رائے آغا دا کی نچلی گی کم دا کی چیتا اللہ جل جلال ہو حکم موجود ہوئی ندا شیطانی قیاس اول شیطان کړل او چې کوم د الله د طرف پر علماء کوي نو هغه ځان له شیری الله وته سوې ده خپل تکبر ښکارا کو اظهار د عداوت یو کو قال او فرمایل الله تعالی فخرج منها اولذ دې جنت مزری ذکرې دې اولذ دې اسمان نه یاد دې پرشتو د ډلې نه یاد جنت نه اخازن یو معنا کړی دا به تر فخرج منها اولذ دې جنت نه فَإِنَّكَ رَجِيم یقیناً تر رجیم رجیم سمان در رجیم اصل معنی پا عربی کی مرجوم وشتل شوی نمازاری معنی کئی مرجوم معنی شکچر اوزت تم مرجوم اکتا اسمان تا بر راخی جنو ترجمو بشوب تب اپا لمبو بانی وشتلی کی اوزت عدیز ہے نا او کچر بیا کوشش کئی بر راخی جی خبر اور اسمانی ماحول ترازی نو پتا بسی بلنبی در لولا کی یو وشت لکی گئی او دو ما مانا کرد دا اما مبسیرینو چی کرد دا رجیمون ایت تریدون علی الخیر والکرام شلل شوی دکتر کرامت او دی عزت سڑی نی زلیل او رسوا سڑی سنگا جی پکا ہو وشت لشی زلیل شی رسوا شی نو تا زلیل او رسوا دا خیر کابل نی دا خیر او دا کرامت او دا شرافت دا زینا تشلل شوی پا این نکرجیم رتل شوی شلل شوی یو پیسلہ پی اللہ داو که اوزا دویم داغا اصلیتی بیان که جستا اصل تا بیکار شی ته لایق ددا غي چې ته وشتل شي ته براډو خپل خدل نه دی پکار او دغه خبره وته الله دا وکړه و ان علیک اللعنت الی یوم الدین او یقینا چې پتا باندې لعنت ته زماد الله زماد رحمت نه لری والده بل ذکر راضی و ان علیک لعنتی او دلته کې اللعنت نو اسمان والم لعنت ته زمام لعنت ته ته زماد رحمت نه لری تا ته بد بد اوغانی کیږي الی یوم الدین تر رس تر قیامت ته د الله جل جلاله د رحمت نه لری تر رس تر قیامت دا درې خبره وتا الله وکړه پاتشاه دی آیات کې یو خبره یاد ساته یو بل لعنتی دی او بل دی لعنت دی نو اسمان والا دی زمکی والا او اللہ خپل لعنتو میں لٹولو پی لعنت دی او طول وقتا چکم نکان کم خلق دی دی سر عداوت ساتی دا اللہ در رحمتنا لری والی بد دعا وقتا کئی او دیم خبر دا چی اللہ پر مل الی یوم الدین تر رز تر جزا نو آیا چی دا قیامت تر رز راشی نو ددن بدا لعنت ختم شی نہ تفسیر حاضر وای نه دا مطلب نه دی چې تا باندې هو تر قیامت پورې صرف لعنت ته و ان علیک اللعنت فقط الی یوم الدین ثم تزداد معها بعد ذلك عذاب دائما مستمر تر قیامت پورې صرف لعنت ته او چې قیامت شنو بیا لعنت هم دی ور سره د الله همیشه همیشه عذاب هم خبرم ځان تعالی دا مطلب نه دی تر قیامت پورې دی بس بیا بچی داغی پوری صدا نبی عرستو لعنت تے و سر و سر عذاب دا مانا دا شیطان دیزے کے یہ خبر ہو دبیا جوابی کار وی اکلا خدای پاکتا ہے یہ خبر ہو اکلا چھما تا محلت را کر داغی محلت مقصد مرستو بیانای چیزی دا محلت صدا پر ہو قال ادوی رب تے اے فانون کی ازمان فانورنی الی یوم یبعثون ما تا محلت راکا ما تا اگورا الی یوم تر اغرز پوری یبعثون چی دا خلق با پاغی کی پاسول شی چی اغر رز دا قیامت دا دی مقصد نا ددو دا دی سوال نا ددو دو مقاصد یو مقصد رستو بیانی ایو دا الفاظ نا اشارتن معلومی اغدار جکل ارز قیامت شی خلق پاسی نو بیا خوبا خلق نمڑی گی یا با جنت تزی یا با جہنم تزی که جہنم تزیوم بس نبا مڑی نو جواندی خو جواندی بای مڑ بنی او جنتیان با جنت کی جواندی نو آگی نروس تو خومر کشتا دینا نو دوی تر آگی پوری ما جواندی پریدا نو داگی نروس تو خو بیا با دیاسی جواندی ہو داگی نروس تو خومر کو نشتا که کافر دے که مسلمان دے او که شیطان دے مر نشتا نو مطلب دا دے چی دے دا مرد نزان بچ کاؤ چی پا ما باندے اڑو مرد رانی شی تر قیامت پوری خوبا سوالو کم او رست خوبا بیا یم جوان دے نو چی ما باندے اڑو مرد ران نشی یو مطلب دا اشارتاً مقصد دا ہو ادوین دا مقصد دا محلت دا صرف پارا وقتو نا اگر رست بیانی چیز دا دا طول خلق وقبل دا ربانی کن گمراکو ما افتاد ہدایت دلانی نیرو نو دو مقاصد نو قال اوی شیطان رب پالن کی عظمہ فانظر نیماتا او گورا الائیو میو باسون ترا غرز پوری چی خلق پاس اولیش اللہ دو برمال خالو فرمائے اللہ تعالی فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْوَرِينَ یکیناً تد محلت کلشون خدایان ساتھا دا دا اللہ دشمن دے اللہ دا دا سوال قبول کو محلت ورکو نو دا بطور نعمت نا دا بطور نعمت نا دا بطور تدریج او عذاب چیرے نور مشکت کیشی نور ځان لکن دیو کنی دا آخرت عذابونی سیوا کی حبرم زیان تالا نو دا محلت دا تمیلوش دا اکرامن نا بلکہ امحالن دا پر دست پکولو او دا پر دا عذاب سیوا کولو او دا دا مشکت او دا تکلیف آغا کی اچولو دا پر نبطور اکرام زکا دا دا اکرام کابل نو دا دا خدے پاک خبرنو مانا لی نو قال او فرمیل اللہ فینکی من المنورین یکیناً تا دا محلت پریشونے تر کم وقت پوری خودوی تر رس تر پاسی دو پوری او دا اللہ دا طرف پوتا آغمی لونشو اللہ فرمیل الى یوم الوقت المعلوم تر آغا وقت درد تر وقت معلوم پوری درد تر وقت معلومه پوری د دې نه مراد هغه څه شه دي مدایات ساته د دې نه هغه وخت مراد دی چې په هغه کې به ټول خلائق مړيږي دا هغه ورځ وخت مراد دی چې په هغه کې به ټول مخلوقات مړيږي چې اغلون بنیش پیل اله الله دا پر مل تر پاسې دو پوری نه او تا ته مهلت ته تلون بنیش پیل اله د تر دې مش پیل اله پوری مهلت ورته داګه مزګه سلويخ کال دی لون بنیش پیل او د دې مش پیل اله مزګه سلويخ کال دی د دې کوم ژوند وختو الله او تو پر مل نه تر پاسې دو پوری نه دې مش پیل اله پوری نه بلکې تا ته مهلت ته درز تر وخت معلومه پوری یعنی تر اغلون بنیش پیل اله پوری چې پاګې باندې به ټول مخلوقاتو کې مرګ راځي نو په ابلیس باندې بم سلويخ کاله مرګ راځي بین النفتین بده مرداري دغه اولاد به مرداري الله دغه دعا قبول کړ صرف تر دغه پورې دا سوال دغه د ذلیل کول او مشکک کې اچول ته بارا دغه پورې قبول پاتې شو دا چې د وخت ته الله معلوم نو معلوم مطلب نه معلوم نه عند الله دا اللہ پا علم کی معلوم دے دا کم وقت دے نو بس دا صرف دا اللہ پا علم کی معلوم دے او یا معلوم پا دے اعتبار سر چی دا یا معلوم نیتا دا مخلوقات دا مرگ دا پارا نو وقت معلوم یا دا ذکر ہوئی چی دا یا معلوم نیتا دا مخلوقات دا مرگ دا پارا پا دے کے با پتول مخلوقات دا ماننے مرگ رازی یا معلوم نا عند اللہ دو مانے شو قال اوی شیطان رب بے اے رب ازما بل خبر اوکلا محلت وقت ملاو شو چیده تا محلت ملاو شو نبیان دا محلت دا مقصد اظہار اوکو چیز اما دا دی محلت ناسا مقصد دی یو او پا دی مقصد کی بتاسو تا پتہو لگی چیده دا مقصد سو دا انسانی عداوت دا اغی عداوت او دا اغا حسد چکم دا پزلکیو اغی اخکارا کچی دا انسانیت وزا گمرا کو حبرم زیاد دالا نو قال اوی شیطان رب اے رب زمان بما اغویتنی پس سبب دده چه تا گمراه کمالا گمراه لاری خدا کولی تا بیلگی اغوا ستا بیلگی اغوا الگو ابلان که اغوا که وی تختاو بیلاری که لاری تا یو سڑی پلار روانی او چه تی که نخلو که ابلان که اغوا نو تازه اغوا کلم دا جنت دا لاری نده خطا کلم دنیا تا دی سید کلم لار دی را لبز کلا نو پس سبب دده چه تا زمان اغوا اکلا نو زب سکم قسم دے لعزیننا خامخخ کستکم بل لهم دے انسانانو تا ادم تا دا ادم علیہ السلام اولاد تا فی الارض پزمک کی شرکیات او گناہونا او معاسی ولعوینہم او خامخخ گمراکم بدیل را اجمعین طول تازہ بھی لارکلم زبستا مخلوقات بھی لارکلم دا دم رزدی شیر خدای دې قسم وکړو چې قسم مې دې ستا په ذات باندې ستا په صفت د تکوین دې اغوا باندې چې تاسو به لارې کړم نو زه به دې ته خستا کول دا ګناه باندې انسان ذکر دي شیطان ته خستا کړی لګون د مال کې مثال په دودړی نو غټ ګناه دومره پکې پساو شي چې بیا پکې راکلي کیږي تر عمر پورې خو په دلته ان تکي خایس ودا او وسوسه ودا واجی په وسوسه سره خستا کی دا په نظر کې پزله کې دا په شهواتو کې لو ان تخایس به پیدا کی عمر له پساو کې به اور کوسي شیطانان خان دي خبر هم ځان دا دا اغا دعوت عالم ازل کی قسم خورلې خدای لا ازینن خستکم بمعاصی لهم ضیتا فی الارض فزمکه کې بدرزم دی فزمکه کې پاتې کیږي پس یاره فزمکه کې بزم یې ملتا بر نشم رات له نو بس با کار کوم خپل بدل باندې چه کل دی زمان دا بیلاری کولو دا پارا دا ملی اسلام سبب شو نزب هم دی بیلاری کم ستا دا لاری دا هدایت نمیارو ولو ینهو مجمعی الا عبادت خویو خبره او شیطان رامی بودر دی پرشتو سر پاتی شو و دا پتا و چه اجمعین تکی اوی چه را طول با گمرا کم خو پتا و دو لگی دا چه پا طولو بانی زمان دا چلی تکا باز دا سی خلقی چه پا آغا باند دا شیطان تسلط چلیگی نا ندادی وجی شیطان وی الا عبادك منهم المخلصين الا عبادك مگر ستا بندگان چې کوم ستا بندگان دي ته عبادت کوي هغه خپل بندگی ستا بندگان دي ستا عبادت کوي منهم د انسانانو نه المخلصين او د بندگی بیا سره داسې بندگان دي المخلصین چې ای خالص کړی شوی دي ستاسو طرفا هغه ته استفهام لو ده په نیکو اعمالو سره او په اطاعت کامله سره ستاسو طرفا ای خالص کړی شوی دي چې نا وکړی شوی دي نو چې کوم ستا خاص بندگان دي چې پیغمبران دي او دا غرنګي نیک اولیاء او صالحین خلق دي نو په هغه باندې زما اغوا نه چلی او د دې نه علاوه ټول گمراه نو دا پدې آیاتونو کې د شیطان د مهلت غوښتو هغه مقصد بیان شو ټول لګونه هي چرسي خو چې دا ټول چرسيان شي خبرم ځان دا نه هغه تخپل پته چې زما کې درا وسپېشم ارزه د جنت دلاره نه خطا کړم ندی به عبادت کوي ندی به جنت ته ځي خدای دې قسم دې به خطا کوم د جنت دلاره نه به ګمرا کوم صحیح دا ټول به خپل لار باندې کوم چې کوم ور ته زر وانم اغای با دیو ارتا بوزو دا محنت بپی کن و جکم خالص بندگان دا اللہ تعالی دی اللہ تعالی دی منگا تا سو پخپلو خالص بندگانو کیو کردی بیاد شیطان تسلط پر انسان باندی چلی گی نچی سنگا شیطان پر دبانی حملہ کئی نو دی تخکاری حبرم زیر تالا تیدا شیطانی چال لیو کما باندی اغا چلی گی بس تاں ماظرم رڑی دا قال او فرمایل الله تعالی یا ابلیس او ابلیس مالک اس شوی دی تا باندې الله تکونا د جن شتو ما ساجدین د سید کون کو سرا قال هو شیطان لم اکل اسجد لم اكن ظل اسجد چه سجده می کړوي لبشرن داش بشرتا داس انسان تا خلقته چې تا پیدا کړل دی اغلرا من سلسالین داغا کټ کلنګې دن کنا من هم امستون د تورې بدبودارنا چې هغه شی تورې کټنا مسنون مشکل کړي شوی دا معنا یا مسنون بدبودار متغیر قال او الا تلا فخرج منها وزد جنتنا فانك يكن تج رجيم رتل شوی رجيم او ته بوښتل شي کچره کوشش کې واپس دراتلو پلمبو بوښتې شي و ان علیک اللعنتا او یقینن پتا باندې لعنت لا یوم الدین تر جزا پوره قال هو شیطان رب رب زما فانظرنی فسوگو رماتا محلت را کماتا الى یومی یباسونا او رز پوری چی خلق بپاس اولشی قال او پرمیل اللہ تلا فینکا یکینن تچی ایلانتی من المنظرین دا محلت کلیشون ای دا انتظار کلیشون ای الى یومی الوقت المعلوم تر رز در وقت تر رز معلوم پوری ترا رج تر وقت معلوم پوری قال او قال او شیطان رب پالن کی ازما بما سبب ددی اغویتنی جتا گمراه کمال را بلار کمال را قسم دی لو زینن خ مخ خست قوم بز گناہنا لهم دی انسانانو تا فل ارض پزمک کی ولا اوهی انهم او خامخا گمراکون بدیلا دلاری نبی حتا کوم دا حدایت دلاری نبی دیلارا اجمائین طول لرا الا عبادکا مگر سیواد بندگان استانا من هم ددینا المخلصین چای خالص کلیچوی دی پنے کو عمالو او پا کامل اطاعت سرا استاد طرف منتحب دی نپاغی باندی نچلی کی زمانہ کار یا اولین یا آخرین یا ذل قوت المتین یا رحم الساکین یا ارحم الراحمین کریم خدای الله ته شیطان نه چالون نه مونږ وسات یا الله د چکم قسم کړي انسانیت ته دا غي د گمراه کولو د ګناونو په وسوسه سره خست کول کریم خدای دا غد وسوسه د گمراهونو مونږ وسات یا الله کریم خدای کم بندگان چې تا ذکر کو چې هغه شیطان هم دا غینا تاثر اوسته چې هغه نیک بندگان دی نه چلیږي یا الله کریم خدای مونږ سوال کو پدغه بندگانو کې الله مونږ راولې چې د شیطان د اثر نه محفوظ شو کریم خدای ستا خالص بندگانو ورجو یا الله کریم خدای ته زموږ نوازی شي یا الله چې دنیا نزو راضی قبر کې مرضی آخرت کې مرضی خپل رضا مونته نصیب وکړي صلی الله تعالی علیه